Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 8 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu zmniejszającego wynagrodzenia parlamentarzystów. Francja, Niemcy i Wielka Brytania, rozczarowane decyzją Donalda Trumpa o zerwaniu porozumienia nuklearnego z Iranem, były zastępca Hanny Glonkiewicz-Waltz, Jacek Wojciechowicz, kandydatem na prezydenta Warszawy. Prawo i Sprawiedliwość popiera obniżkę uposażeń parlamentarzystów o 20%. Opozycja uważa, że ruch rządzących to jedynie reakcja na spadki w sondażach wywołane ujawnieniem wielotysięcznych nagród dla ministrów. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu zmniejszającego wynagrodzenia posłów i senatorów. Obniżka o 20% jest znaczna i część z nas ją odczuje, ale w ten sposób realizujemy oczekiwania społeczne, mówiła posłanka PiS Halina Szydełko. Przyznać trzeba, że uposażenia parlamentarzystów nie należą do najniższych i nawet po obniżeniu tego wynagrodzenia nadal pozwalają nam na godne życie. Zdaniem Sławomira Nitrasa z PO, forsując projekt, Jarosław Kaczyński chce ukarać opozycję, a nie ministrów, którzy otrzymali nagrody. Czy ktoś w ogóle z was wie, czym się zajmuje pani Kempa od pół roku? Ona nie będzie miała obniżonego wynagrodzenia, bo oni są rasą panów. Opozycja będzie miała obniżone wynagrodzenie. Dlaczego? Dlatego, że Jarosław Kaczyński postanowił żyć skromniej. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to parlamentarzyści będą zarabiać około 7,5 tysiąca złotych na rękę. Karol Dermoros, Polskie Radio. Francja wraz z Niemcami i Wielką Brytanią ubolewa nad tym krokiem, oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron w reakcji na decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem. Z kolei szef Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył, że na przyszłotygodniowym szczycie unijnym w Sofii przywódcy zajmą się decyzjami Donalda Trumpa w sprawie handlu i właśnie porozumienia z Iranem. Te decyzje spotkają się ze wspólną europejską odpowiedzią, dodał Tusk. Donald Trump, tłumacząc zerwanie porozumienia, powiedział, że nie przyniosło zamierzonych efektów, bo Iran nadal ma możliwość pracy nad bronią nuklearną. Amerykański prezydent przypomniał, że jeszcze w ubiegłym roku zapowiadał, że umowa z Iranem powinna być zmieniona, albo USA się z niej wycofają. W krótkim czasie światowy sponsor terroryzmu będzie w stanie uzyskać najbardziej niebezpieczną broń na świecie. Dlatego ogłaszam, że USA wycofają się z porozumienia nuklearnego. From the Iran nuclear deal. Porozumienie nuklearne obowiązywało od lipca 2015 roku. Zakłada ograniczenie programu nuklearnego Iranu w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Wracamy do kraju. Były polityk Platformy Obywatelskiej oraz zastępca prezydent Warszawy w latach 2006-2016 Jacek Wojciechowicz ogłosił swój start w wyborach samorządowych w stolicy. Będzie startował jako kandydat bezpartyjny. Program wyborczy ma ogłosić po oficjalnym rozpoczęciu kampanii. Na razie zdradza jednak, że jego głównym celem ma być zrównoważony rozwój Warszawy. Kultura, edukacja, oczywiście ochrona środowiska, opieka zdrowotna to są dziedziny, które przez ostatnie 12 lat były w Warszawie oczywiście rozwijane. Ja bym chciał, żeby one rozwijały się w takim tempie, jak rozwijała się ciężka infrastruktura. Bo my w tej dziedzinie mamy dużo do nadrobienia, to wynika też z polityki rządowej. Wszystkie rządy lekceważyły te sprawy. Jacek Wojciechowicz został odwołany ze stanowiska zastępcy prezydent Warszawy po wybuchu tzw. afery reprywatyzacyjnej w 2016 roku. Twierdzi, że jego odwołanie miało charakter polityczny, ponieważ nigdy w ratuszu nie zajmował się sprawami związanymi z reprywatyzacją. Do tej pory chęć kandydowania na urząd prezydenta Warszawy zadeklarowali m.in. Patryk Jaki z ramienia Zjednoczonej Prawicy, Rafał Trzaskowski jako wspólny kandydat PO i Nowoczesnej, miejski aktywista Jan Śpiewak, a także Janusz Korwin-Mikke. I na koniec jeszcze propozycja kulturalna. Jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. W wiosennej odsłonie zabrzmi swing i muzyka filmowa Wojciecha Kilara. W pierwszej części koncertu na scenie zaprezentują się we wspólnym występie angielscy muzycy The Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters, zapowiada Paweł Sztompkę, kierownik redakcji muzycznej Radiowej Jedynki. Pupini Sisters, zespół, który stylizuje się na takich słynnych girls bandach swingowych od Andrews Sisters począwszy. I to jest taka tradycja powojenna europejska, a jeszcze przedwojenna w Ameryce. Transmisja wideo z wiosennej odsłony koncertu zostanie udostępniona na portalu polskieradio.pl i na oficjalnych profilach Polskiego Radia na Facebooku. To był serwis Trójki. Jutro w południowej połowie kraju okresami duże, przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna to 23 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu zachodnim, do 24 stopni, 27 na pozostałym obszarze. Chłodniej jedynie na wschodnim wybrzeżu, od 18 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Choć muzyka jest dźwiękowym zapisem współczesności, niemal od narodzin gatunku, opiera się głównie na własnej, rozbudowywanej tradycji. Poszukując nieznanego, korzysta z niebywałych urządzeń i technologii. Cytat z Tomasza Manna. Jest coś osobliwego w tej waszej muzyce. Jest ona przejawem najwyższej energii. Bynajmniej nie abstrakcyjnej, ale bezprzedmiotowej energii w najczystszej postaci. W czystym eterze pokaż mi drugie takie zjawisko we wszechświecie. Proponujemy tradycyjnie, o ile mają państwo czas i chęć na zmierzenie się z własną intuicją, wsłuchanie się, obecne w dzisiejszej trójkowej projekcji premiery z generatora. A generator to w internecie ponad 2000 recenzji płyt, ponad 33 tysiące próbek utworów, w ofercie ponad 2000 tytułów L-muzyki z Polski i ze świata. Ale generator to przede wszystkim, państwo wiedzą, ziemowit poniatowski, od lat związany z klubem miłośników, od 10 lat także wydawca. Dobry wieczór. Witaj. I chciałem powiedzieć, że odpowiedzialność za dobór repertuaru tej właśnie audycji ponosi nie kto inny, tylko szef generatora. A dwie płyty? Tak, dwie premiery. Ta, której teraz słuchamy, Przemka Rudzia, to wydana na przełomie stycznia i lutego. Jego płyta od dawna wymarzona. Od dawna rozmawialiśmy o wydaniu tej płyty. Płyta poświęcona ludziom morza. Master of own fate. Pan własnego losu, własnego przeznaczenia. I tutaj właśnie mógłbym zacytować recenzję z generatora, że kompozytor z poszukiwaniami wspólnego mianownika dla elektroniki i rocka progresywnego tym razem występuje w energicznym, a miejscami wręcz patetycznym wydaniu. No, zupełnie niedawno słuchaliśmy bardzo starych nagrań Rudziano, ale pod tytuł audycji premiery z generatora zobowiązuje. Mam nadzieję, że nie mają państwo nic przeciwko temu, że słuchamy najnowszych nagrań. Trzeba chyba dodać, że w tym utworze daleko od szczurów lądowych gościnnie występuje nasz kolega z Trójmiasta. Krzysztof Duda, z którym Przemek, no to już jest kolejna ich kolaboracja. No jak zwykle udana. Ale to jest tylko jeden utwór na tej płycie z udziałem Krzysztofa Dudy. Było kilka płyt, gdzie był bardziej zaangażowany. Zatem z daleka od żeglugi, z daleka od szczurów lądowych. We'll be right back. Z Przemysławem Rudziem gra Krzysztof Duda. Solo na minimogu. To informacja, która na pewno ucieszy miłośników brzmień dawnych analogowych syntezatorów. I drugą rzecz, którą chyba trzeba powiedzieć, że najnowszy album Przemysława Rudzia dedykowany jest ludziom morza, ich ciężkiej pracy, ich odwadze i tak dalej, i tak dalej. No ale przede wszystkim dedykowany jest sympatykom L muzyki. Czy tym się kierowałeś, wybierając do premier z generatora najnowszą płytę Rudzia? To, że jest dedykowana ludziom morza, czy to, że jest dedykowana słuchaczom L muzyki? No może jeszcze słuchaczom trójki. Rozbudujmy to trochę. Tak, słuchaczom trójki we wtorki o 22, tak. I na pewno sympatykom, talentom, talentów kompozytorskich Przemysława. Na pewno. Chciałem się dowiedzieć, bo tak mówiłeś, tylko nie pytaj mnie o datę, ale właśnie te 10 lat obecności na rynku polskim wydawnictwa i coś, co chyba najważniejsze, kooperacja z wydawcami zagranicznymi. To barter, taka swoista wymiana artystycznych dokonań. Muszę wrócić do tych dat, bo przyznam, że gdybyś mi tego nie powiedział teraz, to ja bym nie pamiętał, że to jest 10. rocznica. Ale sięgnijmy jeszcze głębiej. Nie wiem, czy pamiętasz wydawnictwa Generator. Początek ruchu tego związanego z nową muzyką rozrywkową, instrumentalną, to także wpisuje się w to impreza, w powstaniu której miałeś spory udział. Bliskie spotkania z muzyką science fiction. Tak, tak, tak. No to, a data? To sięga, no nie pytaj mnie o datę. To końcówka lat 80. Wtedy się to wszystko zaczęło w Ośrodku Kultury Ochoty. A i Skrzeki, Niemen tutaj umoczeni w tę tradycję, która wtedy zaczynała się budować. Tak, to były bliskie spotkania z muzyką science fiction. Właśnie Skrzek, Niemen, Władek Komendarek, Gudonis. Potem zloty elektronicznych fanatyków w Piszu. No i to, pierwsza taka wielka, naprawdę masowa impreza, gdzie przyjechało naprawdę bardzo, bardzo dużo słuchaczy. Myślę, że teraz to jest nie do odbudowania. Zlot elektronicznych fanatyków, no to już historia, ale wiele się tam działo. No tak, działo się, ale to też trzeba powiedzieć, że to nie była wyłącznie moja aktywność, czy jakby nie przede wszystkim moja aktywność, tylko Artura Lasonia, tak? A fanzin? Pisanko? Fanzin, ale pierwszy fanzin, czyli Mogazyn, no to też była inicjatywa Artura. Którego pozdrawiamy. Tak. Cztery numery, o ile dobrze pamiętam, Mogazynu się ukazały. No a potem po jakiejś tam przerwie Generator News, no to już kontynuowałem. No to były bardzo cenne wydawnictwa, bo właściwie przygotowując audycję na przykład z L muzyką i poszukując wszelkich materiałów, które przywoziłem z targów muzycznych, z Frankfurtu nad Menem, z różnych wypraw i penetrowania także księgarni, no to jednak był duży problem, żeby dotrzeć z aktualnymi informacjami właśnie do nich, a później z tymi, że no tak, do słuchaczy. Magazyn się ukazywał w nakładzie, no, chyba się nie pomylę, około 1000 egzemplarzy. No teraz już nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, a powiem jeszcze jedną anegdotkę, bo magazyn zaczął się ukazywać, kiedy jeszcze były czasy cenzury. Myśmy to wydawali nielegalnie, możemy się teraz przyznać. Mimo że było to pisemko muzyczne, to było podziemne jednak, drukowane w drukarni, nie na powielaczu, tylko w drukarni. No nie wiedziałem, że w historii muzyki pojawi się także kawałek styropianu. No to no bardzo tak, przyjemnie. Tak było. Trochę stracha było przy tym. Posłuchajmy jeszcze Przemysław Rudź, taki dość jazzujący. To fragment większej całości Noc oszalałego oceanu. Przemysław, wróć. Noc szalałego oceanu. Jedna z części tytułowego nagrania z najnowszej płyty rekomendowanej przez oficynę Generator, Master of Own Fate, pan własnego przeznaczenia. Chyba zmieniamy nastrój. Ziemowit Poniatowski słucha z nami nagrań, które sam wybrał do dzisiejszej projekcji w Półmroku. Ziemowicie, a konkurencja? Przepraszam, czy czujesz oddech innych zainteresowanych? Myślałem, że już faktycznie przechodzimy do następnej płyty. Że konkurencja wydawnicza w Polsce? Tak. No, jeżeli chodzi o muzykę. Ukazują się płyty, oczywiście. No, przecież znamy kilku kolegów. Ale czy to jest konkurencja? Harmonijna współpraca, chciałoby się powiedzieć. Przyjaźń, wymiana doświadczeń. Ja sądzę, że coraz więcej osób, które podejmują to ryzyko, żeby zająć się twórczością niszową, sięga najchętniej do archiwów, do zbiorów prywatnych, wynajdując takie cymelia, które cieszą. No tak, pewnie zmierzasz do GAD Records, które ostatnio wydało Władka Komendarka, tak? Teraz chyba będzie jakiś Mikołaj Hertel znowu. O ile nic nie pomyliłem. Także bardzo ciekawe wykopaliska. Parę dni temu, kiedy zapytano mnie, co będzie w dzisiejszej audycji, powiedziałem, że przed mikrofonem zasiądzie Ziemowit Poniatowski. No i proszono mnie, żebym zadał to pytanie. A winyle? Wiesz co, to jest problem taki. Winyle, wiem, że jest moda taka i wiele osób się interesuje tymi winylami, ale ponieważ wiem, jak to się sprzedaje, to jeszcze nie zaryzykuję. No tak, bo boję się, że zbraknie miejsca na strychu. No, a gramofon twój jak się czuje? Mój gramofon dobrze się czuje. Mam gramofon, słucham winyli. Raczej wolę stare, a nie wznowienia. Mhm. I powiem ci, tak sobie wymyśliłem i to się sprawdza, że kupuję winyle tylko te nagrania, które się ukazały na winylach, tak? Czyli jak się coś ukazało 5 lat temu na płycie CD, a teraz ktoś, żeby znowu zarobić, wydaje to na winylu, to omijam to, artysta, bo to wiesz, też jest kwestia skomponowania muzyki, tak? Jak artysta zaplanował to na winyla, dwie części, tak? Słuchacz musi się podnieść, przełożyć płytę, to jakoś zostało wymyślone. A potem jak zostało wymyślone na płytę CD, że ma trwać 70 minut bez przerwy, to po co to psuć i zmieniać? No tak, ale z kolei tutaj mamy możemy mówić o tendencji w drugą stronę, bo szereg płyt wznowionych po pewnym czasie z czarnych płyt na CD jest znowu wznawianych, ale już uzupełnianych bonusami. Nie lubię. Powiem ci, że mój ulubiony Klaus Schulze, a nie mam ani jednego wydawnictwa z tymi dodatkowymi utworami. Jak jest Miraż. Ma dwie części, które dla mnie zawsze miało te dwie części od 30 lat, a teraz tam jest jeszcze coś. Nagranie, 19-minutowe. Nie pasuje mi to, koledzy mówią, że można wyłączyć. Ale nie wyłączę. Tym bardziej, że te nagrania są. Przecież Klaus Schulze wydał te boksy 10, 20, 30. To były bardzo ekskluzywne wydawnictwa i finansowo niedostępne. W tej chwili tak. Nie wszystkim udało się to kupić. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem, więc nie. Wolę winyle w oryginale i CD w oryginale bez tych dodatków. A my dzisiaj jesteśmy szczęśliwymi słuchaczami najnowszych nagrań z Generatora. W tle już oczywiście Polaris. Polaris w takim dawnym stylu. I dlatego skojarzonym najbardziej. I dlatego myślę, że znowu jako Polaris, tak? Bo było kilka tych kilka pseudonimów, tak? Tego samego artysty. No tak, Polaris to także, można powiedzieć, w świecie hasło znane w różnych tematach, ale w Polsce bez wątpienia kojarzy się z Jakubem Kmieciem i jego muzyką, tą, która najbardziej cieszy sympatyków syntezatorów, sekwencerów, arpeggiatorów i tak dalej, i tak dalej. Desert, Run i Polaris. Przy płycie Przemysława Rudzia portret jakby z dalekiego, nieostrego planu wilka morskiego. A płyta Desert Run Polarisa eksponuje, nie wiem, łazik. W każdym razie Wydma, teren trudny, może jest to jakaś wyprawa kosmiczna. Wysłuchaliśmy utworu nazwanego Dir Was, po turkmeńsku brama. Kolejny utwór, Hastings Cutoff, to starorzecze, nowe koryto, jakby odkryte kanały na Marsie. Przemysław Róć także lubi muzykę Polarisa. Tak mi się wydaje. A nie rozmawiałem nigdy z Przemysławem, czy lubi. Muszę go zapytać. A ciekawe, czy Polaris lubi muzykę Przemka Rudzia. A to ciekawe jest. A może kiedyś zagraliby razem? Mam też jakiś pomysł. Pomysł wydawcy płyt, kojarzącego artystów i tworzący w ten sposób zdarzenia bez takiej inicjatywy być może nieosiągalne w kulturze rodzimej el-muzyki. Symbolika, ekspresja, tego poszukują słuchacze repertuaru kolejnych wydań studia el-muzyki. Thank you. To, co powiem, to oczywistość, lecz kojarzy mi się ze zwierzeniami dzisiejszego gościa. Tylko z indywidualnych inspiracji powstają utwory, które bez twórczych impulsów zapewne by nie powstały. To te duety, tria na płytach Generatora. A jak Polaris zagra z Rudziem, to sen wydawcy zapewne się spełni. No tak, tak. Ziemowit tak. Poniatowski. To w ofercie Generatora chyba nie było dotąd płyt Polarisa. No, nie było płyt Jakuba Kmiecia jako Polarisa, natomiast był Jakub Kmieć jako Skamal. To zupełnie Jakub w zupełnie innym wydaniu, zupełnie inna muzyka. Myślę, że słuchacze by na pewno nie wiedząc o tym, że to jest ten sam artysta, nie wpadli na to, że to jest ten sam kompozytor. Ziemowicie, podejrzewam, że twoje upodobania jednak nieodmiennie kształtują linię programową płyt wydawanych przez Generator. Tak, zawsze powtarzam, że to jest tylko, że tak powiem, w naszym wydawnictwie, można tak powiedzieć, kierujemy się tylko moim gustem. Zapytałem o winyle, to oczywiście pytanie retoryczne, a koncerty? Chyba też nie. Też jednak tak. Zacisze. Zacisze, tak. Jednak to ja wiem już po tych latach, że jednak fani elektroniki wolą słuchać muzyki z płyty. Są, jak wiesz, próby organizacji koncertów, były próby reaktywacji ZEF-ów, w których ja też uczestniczyłem, Ambient w Gorlicach, czy teraz festiwal w Cykcynie. Było przyjemnie, ale muzyki to nie niesie wyżej jednak te intymne kontakty. Intymne kontakty, jak tak może. Słuchanie trójki we wtorki o tej porze. A, no właśnie, tak. No to historia, to prawda. Słuchanie trójki to historia, nie tylko dla mnie. O tej porze. A ten utwór to już Fata Morgana, kompozycja otwierająca najnowszą płytę Polarisa, Desert Run. Chyba czasem nie zdajemy sobie sprawy z rewolucyjnych przemian w twórczości kompozytorskiej. Bez melodii, nawet bez harmonii, tworzywem są tony o nieokreślonej wysokości, stoki impulsy. Muzyka nie zapisywana nutami, lecz wprost nagrywana. Estetyczne nawyki konfrontowane są z nowymi dźwiękami i nowymi wyobrażeniami o intelektualnym pięknie Sztuka doskonali wrażliwość zmysłową. Potęguje symbole, potrafi zadziwiać szczerością ekspresji. Tak na zakończenie słuchania premier z generatora. Jeszcze jedna informacja. Na festiwalu Lawa 12 maja o godzinie 20 w Krakowie w Muzeum PRL-u, ośrodek Centrum E, gram muzykę na żywo do filmu Scorpio Rising reżysera Kennetha Angera. Podpisane Władysław Komendarek. Zechcą Państwo jeszcze zanotować ten termin. Festiwal Lawa. 12 dzień maja, godzina 20, Kraków, Muzeum PRL-u, ośrodek Centrum E. Muzyka na żywo do filmu. Zapraszam, Władysław Komendarek. A do wysłuchania najnowszych nagrań Przemysława Rudzia i Jakuba Kmiecia, Polarisa, zapraszał dziś nasz gość, Ziemowit Poniatowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. Autopromocja. Pupil przedwojennej chrześcijańskiej Warszawy i piewca diaspory żydowskiej. Artysta, arystokrata, producent hollywoodzkich hitów i być może nawet notoryczny oszust oraz mitoman. Kim był naprawdę Michał Waszyński i czy w ogóle da się to ustalić? O jego życiu opowiada film Książę i Dybuk. W Klubie Trójki porozmawiamy z autorami tego nagrodzonego na festiwalu w Wenecji filmu. Moimi gośćmi będą Elwira Niewiera, Małgorzata Zacharko i Piotr Rosołowski. Zapraszam jutro tuż po 21:00. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja.